na kulilia Mola wangu we, na kuomba Mola wangu we, yalonifika ni makubwa, naona mbaya wala hakusina. Msiba mkubwa na huzuni moyoni, kuko na waza kosa gani nililofanya. Weza kuwana watoto mimi sina hata wadawa kila nikimwona mwana weza kuchungu ni kata hini ni watu mapo wana weza kuwa mazao ulisimanga ya inai mtoto singuo na minige nunu wao mtoto ni mtoto kwa mama hakui hata ngalikuwa kilema au mbaya kama remi ni mtoto tu. Ucheza na mwanangu mola umona ndoto ni tu. Nani anasikitika mwenzenu bahati sina u. Wakanga wakila na muna nimefika u. Nibule tu. Mola nimemwomba na sadaka nimetoa u. Nibule tu. Na kulilia mola wangu we, na kuwaza mola wangu we, na kuomba mola wangu we, yalonifika ni makubwa, naona mbaya wala hakusina. Napata tabu, nateseka. Msiba mkubwa na huzuni moyoni, kutwa na waza kosa gani nililofanya. Mola mola mola mola mola mola nalilia mto, mola itakosa mto. Mola mola mola nalilia mto, mola italilia mto. Wakanga wakila na muna nimefika mola, mola itakosa mto. Ifanyaje mola wangu, mola italilia mto. Mola itakosa mtoto, mola italilia mtoto. Sadaka nimetoa mola, mola itakosa mtoto. Wakanga wakila na muna nimefika, mola italilia mtoto. Nalia mtoto nalilia, mola itakosa mtoto. Wenzangu wana watoto mimi sina hata wadawa, mola italilia mtoto. Mola itakosa mtoto. Mola italilia mtoto. Shala! Tarakata e! Tabao! Atibira! Oh,